Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz şükür ve şikayet. Şükürde nimet artıyor şükürde. Bir kul ne kadar şükrederse o kadar nimeti artar. Şikayette ise dert artıyor muhtemelen. Gerçekte biz de insan olarak şükürden başka bir yani yolumuz yok gerçekten. Ayet-i Kerim okuyorum inşallah. İbrahim ayet 7'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz teezzene rabbüküm. Ve iz teezzene rabbüküm. Rabbiniz buyuruyor ki ezzene burada ilan etme, bildirmek anlamında. Yani Rabbiniz ilan ediyor, bildiriyor. Burada farklı bir kelime burada. Yani Allah-u Teala buyuruyor yerine burada. Teezzene geliyor bize. Geliyor burada. İlan etmek, bildirmek. Yüksek ses anlamına geliyor. Bize Mevlamız Rabbimiz bildiriyor. Neyi bildiriyor şimdi? Le'in şekertüm. Eğer şükür ederseniz Mevla bir bakınız. Le'in şekertüm. Eğer şükür ederseniz ne olacak? Cevabına geliyor şimdi. Le'ezidennekum. Elbette Mevla biliyor. Onu daha artırırım, ziyade ederim. Allah böyle buyurmadı bak. Böyle buyuruyor. Eğer şükür ederseniz, böyle bir elbette ben de onu artırırım, yani nimet artırırım. Nedir nimet? Sağlık, sıhhat, korkudan emin olmak, güvenme, içerisinde yaşama. Tabi rızık da sahip olmak. Veleyin kefertüm. Eğer küfür burada nankörlük anlamına geliyor burada. Yani küfra nimet anlamına geliyor. Eğer nimetlere karşı bir inkarcılık ederseniz, şikayete bulunursanız inni azabi leşedid. Bakın. Eğer demek ki bir insan nimetleri görmezden gelip de her insanın ihtiyaçları vardır muhteremler. Yani bir insan maddi açıdan olsun, baş açıdan olsun, ne kadar refah seviyesinde de olsa yaşantısı, ama mutlaka bir eksiği vardır kişinin. Bir derdi vardır. Huzursuzluğu vardır. Gönlünde darlık var, her insanda vardır kardeşim. İşte bir kimse nimetleri görmeyip de yalnızca eksiğini görürse bu zaman, o zaman ne oluyor? Nankörlük oluyor nimetlere karşı ve bir şekva, şikayet oluyor. Şükürde nimet azalmakla yetmiyor, Mevla buyuruyor. İnne azabi leşedid. Azabım da çok şiddettir Mevla buyuruyor. Kime karşı? Nankörlere karşı, şikayetçilere karşı. Hele kulun Mevlamızı kullara şikayet etmesi Allah katında gerçekten çok bir saçmalık muhtemelen. Çok saçmalık Allah katında. Yani Yaradan Mevlam, Mülk Mevlamızın, kul Mevlanın kulu. Her şey Mevla'nın elinde. Yediğiyle hayır. Her şey onun elinde Mevlamızın. Bir de Mevlamızın bir kaderi var, takdiri var. Yani bir aile reisinin bile bir planı vardır, projesi vardır aile reisinin bile. Mevlamızın bir takdiri vardır ki buna kader iman denir işte buna. Bir insan kadere itiraz ederse, yani Rabbinin takdirini kabullenmezse, bir de kişi bunu kullara şikayet ederse Bu gerçekten Allah katında, kullar arasında, melekler arasında çok bir saçmalıktır bu. Yani düşündüğümüz zaman yani şikayet hakkımız yok. Şükretmesi de gerekiyor, şükretmemesi de gerekiyor. Yani insan nasıl Allah'a şükredebilir? En iyi eğitimci, tabi Resul Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en iyi eğitimci olur. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de. Bakın Peygamberimizin buradaki bize önerdiği bir tavsiye. Nimetleri görmemiz için ve şükretmemiz için. Unzuru ila men huve esfele minkum buyuruyor bakınız. Unzuru bakınız, bakınız. Yani ibretle bakınız. İlâ men şu kimse bakın ki huve esfele minkum. Yaşantısı sizden aşağı olanlara bakın. Yaşantısı. Siz aşağı olanlara bakınız. Bu tabi her açıdan. Mesela bir insanın Allah korusun bir gözü görmüyor derim. Sakatı bir şey oldu gözüne. Bir şey oldu kardeşim. Eğer bu kimse iki gözlü görenlere bakarsa o zaman şikayetçi olur. Ama bu kimse onun bir gözü görüyor, diğer gözü görmüyor. Hiç görmeyen de, iki gözü görmeyen de var. Onlara bakarsa ne yapar? Allah şu kadar muhtemelen der. Hasta bir insan ne yapacak? Daha hastaları var. Yatağa bağımlılığı var. Yani elini ağzına götüremeyenler var, tuvalete çıkamayanlar var, hatta konuşamayanlar var. Onlara bakmak gerekiyor. Demek ki her konuda, yani malda, mülkte, evde, binada. Mesela bir kimsenin eski model bir arabası var. Eğer yeni model arabalara bakarsa, o zaman Allah'ın verdiği araba nimetini küçümser bu. Şikayete başlar. Neye bakması gerekiyor? Arabası olmayanlar var. Kış, kar tipi de ya sıcakta durakta bekleyenler var. Saatlerce ayakta bekleyenler var. Bakın Peygamber Aleyhisselam bize tavsiyeleri bu şekilde. Demek ki bir insan yaşantısı, sosyal hayatı eğer bizden daha aşağı insana bakarsak o zaman kişi nimeti görür. وَلَا تَنْزُرْ اِلَى مَنْ fevkaküm. Üstünüzde olanlara bakmayın bir Aleyhisselam Hazretleri. Allah Teala Celle Celaluhu çok şükreden bir kimse varmış. Bunlara deniyor şakirin. Nasıl sabirin vardır, zakirin vardır. Bir kimse Allah Teala Celle Celaluhu çok şükrediyorsa bunlara da şakirin denir. Zaten şekeşkürden şakir isim faildir. Şükredici. Şakir bunun çoğulu. Böyle bir kimse, yani Mevlamıza çok şükreden bir kimse, yolda giderken bir atın ayağından nalı bir taş parçasına hızla çarpıyor. At hızı gidiyormuş. Tabi atayan nal var. O nal taş parçasına çarpıyor. Taş atın ayağından fırlıyor. Bunun yanına geliyor. Yanına geliyor. Yanına yarmış ama. Kanıyor yana. Yana kanıyor, akıyor. Allah'ım sana çok şükür. Allah'ım sana çok şükür. Allah'ım sana çok şükür. Yanında bulunan bir kızıyor. Bir adam diyor. Bunun şükrü var mı be diyor. Kız sana diyor. Adam bağırsana biraz arkasına koştuk böyle diyor. Bunun şükrü var mı bunu diyor. Baksana taş kıradı, yanan yardı. Gülümsüyor. O taş ya gözüme girseydi diyor. Ne oldu o zaman ben diyor. Demek ki bakın beterin beterini görmek, daha aşağısını görmek gerekiyor. O zaman kul yani yolda giderken bir suçu yok. Tabii karşıya suçu yok. Atın ayağından bu taş kırılmış. Yanağı yarılıyor. Hiç kızmıyor, kızamıyordu o anda böylece. Çünkü şükür makamında, şükür makamında bak ne diyor? Ya o taş gözüme gelseydi, tabii yanak yarılmış, bu geçer. Ama göz çıkarsa yine göz gelmez tabii. Yine böyle bir kimse, Allah şükreden bir kimse varmış. Bunun da bir arkadaşı buna kızarmış. Ne bu şükür şükür demiş böylece, her şey şükür olmaz demiş böylece. Bu şüküre karşı olan kişi bir gece evine giderken bu yakalanmışlar, gönlü güçleri yakalanmışlar. Ver o semte bir adam öldürülmüş. Gece karanlığında, eski dönemde tabii yerler, karanlık oluyor geceleri. Bir öldürülmüş, polisler, jandarma, kimse, güvenlik güçleri etrafı ararken bunu görüyorlar. Yakalıyorlar bunu, tabii zanlı olarak bunu, sabahtan o zaman tabii gözaltına almak yok. Sabah kadeye çıkacak. Bunu götürüyorlar, zindana kapıyorlar bir odaya. Bu zindana tabii girince artık çıldıracak. Adam şükre karşı. Çok şikayetçi kendisi. Yani sabırsız, şikayetçi kişi artık patlayacak sizden, atlayacak kendisi. Başıma geldi herhalde. Böyle artık tabi saatleri geçiyor, sinir burnları geçiyor, krizler geçiyor artık. Sağa dönüyor, sola dönüyor derken iyice yorulmuş, uzanmış, yatmış. Tam uyumuş, zindan kapısı açılıyor, açılıyor. İçeriye gerçek katil yakalıp onu getiriyorlar. Gerçek katil ama iri yarı bir böyle. Güçlü kuvvetli, iri yarı biriymiş böyle. 5-6 tane gönül güçleri zor yapıyorlar böyle. Getiriyorlar içeriye. Şimdi diyorlar ki o güvenli güçleri, bu adam diyorlar belalı çok, ikinci adam. Ne yapalım? Bunlar ikisini ayağını birbirine bağlayalım, ayağını birbirine bağlayalım da kaçamasın diyorlar. Zincirle o gerçek katı ayağını, bunun ayağına zincirle bağlıyorlar. Bu tabii tam yeni uykuya dalmış, uyanıyor. Tabii kızık tabii kaçıyor. Bakıyor, karşıkine bakıyor. Korkunç bir insan. Adam yürü yarı, haydut bir insan. Hassası kestik. Yani suratı başka bir insan kendisi. Tabi o da bağırıyor, çağırıyor, küfür ediyor. Yüksel'in burnunu denen dağılıyor. Neyse dönüyor saat verirken, gene bir tane uykuya dalmış böyle. Tam uykuya dalmış, o katil, kalk bakalım arkadaş. Ne oldu? Tuvalete sıkıştım. Gel bakalım. Ayağın zincirle bağlıştın tabi. Onlar böyle kalkıyor. Tuvalete gidiyorlar. Bu arkadan ayakta bekliyor. İşini görüyor. Oradan geliyorlar. Mesela yatıyor gene. Gene tam dalıyor. Yine kaldırıyor. Yani ishal olmuş o haydut. Bunu birkaç süre gece uykusunu kaldırıyor işini böyle. Kaldırıyor. Gidiyor. Tabii pis de kokuyor orada. Açık zindanda orada tuvaletini yapıyor orada. Bir şükür yapıyor orada. Pis kokuyor da orası. Orada bekliyor 5-6 sefer. Şimdi sabah olunca arkadaşına mektup yazıyor bu. Zindandan daha çıkamamışlar kadıya. Mektup arkadaşına yazıyor. Arkadaşı çok şükür edermiş. Arkadaş sen haklıymışsın diye şükür etmeye diyor. Ben şükre karşıydım. Çok şikayetçiydim ama diyor. Şimdi bu akşam diyor öğrendim ki şükür etmek lazımmış diyor. Allah'a şükür ederim şu anda diyor. Olayı anlatıyor. Eğer diyor benim İshal diye benim başıma gelseydi diyor, ben sıkışsaydı böyle kaldıramazdım, kalkmazdı diyor böyle. Oğlum ben ne yapardım öyle diyor böyle. Betere metri varmış diyor. Hasreme bir gün Peygamber sordu Aleyhisselam Hazretlerine. Ya Resulallah eyyül mali netti hızı. Peki Hazretlerim ben Peygamberimize bir gün Ya Resulallah hangi malı edinelim? Bir tavsiye edersin böyle. Mal olarak. Hazretlerim ben. Kâle aleyhisselam lisanen zâkilen ve kalben şâkilen. Peygamber tavsiyesi lisanen zâkilen zikreden dil. Zikreden dil. Allah zikreden dil. Ve kalben şakiren, şükreden kalp. Bu edin diyor böyle böyle. Yani dil, Allah zikredecek, Allah şükredecek. Peygamber Aleyhisselam her sözü mutlaka bir ayet-i kerimeye dayanır ama muhtemelen. Her sözü böyle. Vela biliyor Bakara suresinde, Bismillah. Fezkür eskürküm veşkürü li ve la tekfurun. Mevla buyuruyor. Fezkürüni. Kullarım beni zikre edin. Edin. Zikir. Nedir zikir? Mevlamızı hatırlam, unutmama, gafil olmama yani böyle. Benim Mevlam, Rabbim var. O Rabbül Alemin'dir. O her şeyi yönetendir böyle. Fezkürüni. Emir. Her emirde bir şart vardır muhtemelen. Emirde şart vardır. Şunu yap. Yapmazsa ne olur, yapmazsa ne olur yani böyle. Fezkürüni. Bela biliyor, böyle şükrediniz emir. Şartı ne? Ezkürküm, ben de sizi zikrederim Mevla buyuruyor. Yani sevabıyla, kastıyla ben de sizi zikrederim Mevla buyuruyor. Demek ki kul Mevla'yı zikrettiği sürece kul Allah huzurunda Allah kulunun zikrini kabul ediyor. Mevla buna gereken karşılığı veriyor Mevla'nın böylece. Yani devamlı lisanen zakiren zikreden dil abdül istemiyor muhtemelen. Hatta bir insanın cünüp haldeyken de ve kadının adet günlerinde de bu zikri yapabilirler. Olur böyle şey. Devamlı böyle şey. En kısası ismi Celal. Allah Celle Celaluhu. Allah Allah Allah böyle. Allah Allah Allah Allah ama olmaz böyle. Ya Allah derken Allah bilecek ama böyle. O Allah Rabbül Alemin'dir. Yaratan O'dur. Yerin göğün egemeni O'dur. Her şeyi yaratan, var eden, deneten O'dur. Allah derken bilme gerekiyor böylece. Yani bin defa diyeceğine 10 defa deme gerekiyor. Yani densin ama bilinçli olsun. Allah, Allah Celle Şahı. İsteyen tabi kelime-i tevhidi söyler. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bunda nefi ve isbat var böyle bunda. Türkçe anlamı buna verilemiyor tabii. La ilahe illallah. La nefi mevfi olumsuzluk için böyle şey. Bu da cinsin nefiden la. La, la mevfi çok anlama gelir burada. La ilahe İlah yoktur, cins ilah alimlerde. İllallah, ancak Allah cehaşı. Önce nefi, sonra ispat dönüyor böylece. Önce kalpte ilahları atmak kalpten. Rabbini atmak kalpten böyle. La ilah temizliyor, illallah. Yani önce kabı yıkayıp temizleme, sonra içine iyice koyma muhtemelen böylece. Önce nefi böyle. Önce mesela yangını söndürme, ondan sonra onarma. Önce zararı giderme, ondan sonra yararını yapma böylece böyle. Yani kelime-i tevhid bunun için eftal-ı zikir buraya bırakırsanız. Eftal-ı zikri la ilahe illallah buraya böyle. Veşkürü li ve la tekfürü Mevla buyuruyor. Kulun bana şükrediniz. Nimetime nankörlük etmeyiniz, beni şikayet etme Mevla buyuruyor. Şefa yok. Allah'ın nimetine şükür gerekiyor Mevlamız'ın böylece. Ne vermişse Mevlam, ona şükür gerekiyor. Şükür ne yapıyor? Nimeti celbediyor, çekiyor şükür verir. Demek ki bir insan eğer kendisine Mevlamız'ın nimetlerinin daha bolması istiyorsa ne gerekiyor? Dua yerine şükretsin Mevlamıza. Şükür. Ama nedir şükür? Tabii gönülden. Yalnız dilin bir şükür demesi de tabii yetersiz. Mevlam buyuruyor Sebe 13'te Bismillah İ'melü ale Davud'e şükra. Bakın şükür nasıl olacak? Bunu bizim Mevlam buyuruyor. İ'melû âle Davud'u şükrâ. Ey Davud'un âli ehli. Davud'un ehli. Davud aleyhisselam. Davud aleyhisselam biliyorsunuz hem peygamberdi hem de devletin başkanıydı Davud aleyhisselam hazretleri. Yani büyük bir mülk sahibi. Hem maddi hem manevi açıdan tam nimetlerin zirvesinde kendisi. Öyleyken bir gün oruç tutardı, bir gün tutmazdı. Neden böyle yapıyordu? Açtır hali bilmek için. Bir atasözü vardı bize, biliyorsun böyle. Tok açar bilmez diye böylece. Ve o da işte Hazretleri, hem peygamber, hem başka olduğu halde ne yapardı? Bir gün oruçluydu, yani açtıran durumunu biliyordu, bir gün de oruç tutmazdı kendisi. Burada Mevlam kulu buyurmuyor da i'melu buyuruyor. Yani burada incelik burada. Yani kulu ala buyur Mevlam buyuruyor. Yani şükür deyin buyurmuyor da i'melu. Burada şöyle bir müfessir buyuruyorlar. İ'melu amelen salihan. Yani ameli salih işleyerek Allah-u Teala kulluk ediniz. Ameli salih işleyerek. Çünkü nimetler yalnız dilin damak tadınla sınırlı değil. Evet, bir insan sevdiği bir şeyi ağzına alır, çok hoşuna gider, onu yer, ondan bir kişi bir zevk alır da, oh, oh çok şükür ne güzelmiş der. Bu damak tadının bu karşılığı. Halbuki nimetten bütün beden yaralanıyor. Nimetten yaralanıyor. Bunun için şükür nasıl olacak? Bütün bedenle olması gerekiyor şükrüne, bütün bedenle olması gerekiyor. Nasıl olacak peki bu da? Bedensiz ibadet. Bunların başına tabi beş vakit namaz gelir muhtemelen. Namaz gelir böylece. Yani namaza kul ne yapıyor? Yani kul namazda bütün bedeniyle Mevla'ya teslim oluyor, ona kulluk ediyor namazda. Ayakta, rüküde, secdede, oturduğu yerde hep Mevla ile kul beraber. Hiç boşluk yok da, hiç boşluk yok da fazla. Mesela oruçlu olan bir kimse oruçluyken uyuyabilir de, işini, dünya işini yapabilir de, konuşabilir de, gafil olabilir. Fark etmez, orucu bozulmaz yani. Orucu oruçlu bu şekilde. Namaz farklı ibadet namazdan böyle. Namazda kul zaten niyetle giriyor namaza. Niyetle giriyor. Allah'ım sen şimdi namaz kılacaksın diyor. Kıbleye yöneliyor. Tekbir aldı mı? Allahu Ekber. Bak, en büyük Allah. Bu tekbir adı iftitah tekbiri. İftitah. Açış tekbiri böyle. Neyi açıyor bu? Anahtar bu tekbir. Allahu Ekber Cezalü. Anahtar, manevi anahtar bu. Açış tekbiri adı da. Neyi açıyor bu? Manevi kapıları açıyor. Açıyor. Demek ki namaza giren bir kimse abdestin güzelce alsa, niyetin güzelce yaparsa ve bu kimse bu tekbiri de anlamını bilerek güzel söylerse, Allah haber deyince Allah'ın büyüklüğü karşısında yok olursa, yani fena fili olursa, kişi olursa nedir? Anahtarı açtı, anahtarı açtı, artık bu kimse manevi aleme girdi. Bu tekbirin bir ismi de tekbir-i tahrime. Tekbir-i tahrime. Haram kılan tekbir. İki ismi var böyle. Allahu Ekber, ilk tekbir. Bir ismi de tekbir-i tahrime. Haram kılan tekbir anlamına geliyor. Haram kılan tekbir. Kul Allah'a dedi mi artık haram başlıyor. Yani namaz yasakları başlıyor. Ne başlıyor? İnsan namaz artık konuşamıyor. Sağa sola bakamıyor, şey içemiyor, konuşamıyor, gülemiyor böyle. Yani haram kılan tekbir bakın böyle. Bunun için kul namaza girdikten sonra artık hiç boşluk yok. Sübhaneke okuyor, Evzi Besmele, Fatih-i Şerif, Zamm-ı Sûre, rüküler, genel rükü tesbihatları, kalkıyor, Simiyallah dem diyor, diyor secde tekbirleri, hiç boşluk yok. Kul Allah ile beraber böyle, hem bedeniyle böyle. Ayakta, rüküde, her halinde, bedeniyle. Bunun için en büyük şükür bilinçli, gerçek namazı kılmak. Ama bilinçli olması namazın da. Namazın arkadaşı. Yani namaz dinin direğidir. Onu haşa böyle hafife almamak. İşin arasına sıkıştı vereyim ya. Şu namazda bir çıksın aradan dememek. Yani asır öz ömründe insanın hayatına belli noktası namaz olması gerekiyor. Bunu durması gerekiyor. Mevla buyuruyor, اِعْمَلُوا عَالَ دَاوُدِ شُكْرَيْ دَاوُدِ عَالَ. Tabi onun çoluk çoluğu da Süleyman Aleyhisselam, peygamber tabi o da böyle. O en büyük nimet okkeni kavuştu dünyada. Mevla buyuruyor onlara, şükrü ameli salih ile yerine getirin. Ameli salih böyle. Başta bir beş vakit namaz olmuş oluyor. Yine Mevlam buyuruyor, bakın ya şükür. Ve kalilun min ibadiye şükür. Ve kalilun, ama ne azdır ne azdır. Min ibadiye şükür. Kullarımdan şükredenler de ama çok azdır Mevla buyuruyor bakın. Demek ki azmış şükredenler böyle şey. Tabii çok şükür diyen değiller çok. Ama gerçi anlamıyla şakirin zümresi azdır Mevla buyuruyor. Şimdi inşallah Kur'an-ı Kerim'den bir örnek bakacağız inşallah. Çünkü şükür etmeyen bir kimsenin başına felaketlere gelebildiği gibi, nimet elinden alındığı gibi, eğer bir toplumda, bir devlette, bir ülke halkı da eğer şükürlerine nankörlük ederse, şikayet ederse nimet eline gidiyor. Şimdi inşallah Kur'an-ı Kerim'de bir örne bakalım bunlara. Ne kadar devletler varsa, mesela en uzun ömürlü süper güç Osmanlı Devleti dünyada muhtemelen. En uzun ömürlü süper güç. Amerika mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktı, süper güç oldu. Ama artık da tükeniyor, da bitiyor muhtemelen. Yani bitiyor. Bir asır sürmüyor bile böyle şeyler. Mevla buyuruyor bizlere, Sebe suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Sebe suresi var. Oradan okuyorum inşallah. Lekad kâne lisebeyin bizim ayet. Bu Mevlam buyuruyor bizlere. Lekad kâne lisebeyin. Lekad kâne lisebeyin. Sebe, Yemen'de bulunan bir şehrin ismi. Meşhur Belkıs vardı, Belkıs. Sebe melikesi. Yani Sebe, bu Belkıs'ın başkenti, başyeriydi. O merkezi de devletin. Belkıs. Belkıs babası insan, annesi cinlerdendi. Bir gün bunun babası genç delikanlıyken yola giderken bakıyor bir karayolanda bir beyaz alıcı yılan, belekli yılan dövüşüyorlar. Bu bakıyor, karşıdan bakıyor. O beyaz yılan yenilecek. Öbürü bunu boğacak, öldürecek yani neyse, zehirleyecek. Bu, bunu kurtarıyor. Kurtarıyor bunu. Beyaz belekli yılan. Cinler bu şekilde girerler muhtemelen. Yılan girerler böylece. Cinler. Beyaz belekli olur. Cinler yılan şeklinde girince. Bir de bunların farkı düz gider bunlar. Diğer yılanlar gibi bir şey yapmaz da düz gider bunlar böyle. Cin olan yılanlar derler. Bu tabi o ne olduğunu bilmiyor. Bu yılanı kurtarıyor oradan. Gece yarısı kapı vuruluyor. İki tane asker. Efendim seni padişahımız çağırıyor. Davet ediyor. Allah ne yapayım? Padişah nasıl beni davet eder? Bir padişah. Ben kimim ki ya böyle? Efendim işte sizi davet ediyor padişah. Peki çıkıyor. Bir de yolda bakıyor ki bunlar insan değil bunlar. Anlıyor bunların cin olduğunu böylece. Ama çıkmış tabii yola. Götürüyorlar bunu. Bir cin padişahın sarayına götürüyorlar bunu. Oraya götürüyorlar. Şimdi bakıyor. Cin padişahı oturmuş tahta. Yanında bir genç de var. Delikanlı. Diyor ki bana cin padişahı, sen bugün benim oğlumu kurtarmışsın. Efendim ben bir şey yapmadım, böyle bir şey. O diyor ki çocuk evet diyor. Abi diyor. Ben de yılan şeklindeyim diyor. Sen beni kurtardın diyor. Yoksa ölecekti beni o. Şimdi diyor ki cin padişahı, sen bana bir iyilik ettin. Benim yavrumu kurtardın. şu anda ne istersen sana vereceğim diyor. Biz altın çok diyor böyle. Ne istersen sana vereceğim diyor. Seni ödüllendireceğim. Bu da diyor ki ben diyor parayı sevmiyorum bu şimdi. Bana sevmez o parayı. O da sevmiyor parayı. Bir para istemem. Peki ne istiyorsun? Şöyle diyor. Ben diyor bekarım diyor. Evlenemiyorum diyor. Eğer bir cinli bir kız varsa diyor, onu evlenmek istiyorum diyor. Ben bunda hevesim var böyle diyor. Padişah da peki diyor, benim kızım var, onu mesela veririm o zaman böyle diyor. Evleniyor. İşte o cinli kızdan Belkıs dünyaya geldi. Belkıs dünyaya geldi. Şimdi bir erkek cinli evlenirse, erkek insan, cin dişi olursa, doğan çocuk normal doğar. Yani görünür böyle. Katı olur. Katı olur. Görünür böyle şey. Eğer erkek cin insan kadınsa yani bir cin kadınla cinli erkek bir insan kadınla evlense çocuk doğarsa o çocuk görünemez böyle. Bir gaz gibi gider böyle. Kaybolur gider böyle. Şimdi bu Belkıs da annesi tabii cinli. Babası insan. Bu zamanla ne oldu? Yemen'de Sebe şehrinde devletin başkanı oldu bu Belkıs. Meşhur Belkıs. Melike derken böyle. Hatta Süleyman Aleyhisselam'la beraber görüşüyordu elinde bile. Süleyman Aleyhisselam'ın haramıyla oldu son zamanla. Bize Mevlam buyuruyor şimdi burada. Sebeliler için yani Sebe halkın için Fimeskenihim ayah. Onların meskenlerinde, mesken sekere yeskünden isim mekandır bu. Yani insanın yaşadığı alan, beldelerinde bir ayet vardır. Ne ayettir bu? İbret vardır, alamet vardır. Mevlamızın vahdaniyetine, kudretine ayet vardır kardeşim. Nedir bu ayetten bedenin işte burada? Cennetan an yeminin ve şimali. İki tane bahçe. Yani cennetin sözlük anlamı bahçedir böyle anlamına geliyor. Bu Sebe şehrinde iki tane bahçelik vardı böyle şey. Biri sağda, biri solda. Bu Sebe melikisi Belkıs tahta geçince bu Sebe şehri iki dağ arasındaymış. İki tane sel kayalıklı dağ. Orman değil, taş kayalıklar. Arada bir vadiymiş böyle. Şehir burada kurulmuş. Kaynak suları varmış ama az yetersizmiş bu suları. Tabii o zaman herkesin de hayvanları var. Develeri var, büyük hayvanları var. Herkes orada su almaya geliyorlar kaynağa. Kimisi evine akmıyor zaman su uslanan su. Kaynağa geliyorlar. Su başında halk birikiyor. İşte kuyruğa giriyor, karışıklık oluyor. Çok zamanlar kavga, dövüş olmuş burada. Hatta adam öldürülmüş burada su başından. Belkıs bunu görünce şöyle ete dolaşıyor, bakıyor. Belkıs çok akıllıymış kendisi de. İki tarafında büyük dağlar, kayalıklar böylece. Bunun ben iki tarafında duvar çektireyim. Bir baraj yaptırayım buraya. Bu çıkan sular, yağmur suları toplanır burada. Toplanır bunlar buradan. Çünkü oraya çok yağmur da yağdığı halde ama takip gidiyormuş tabii yağmur böyle. Bu sizcere olmasın diyor. Bu su diye hem içme suyu hem kullanma suyu diyor. Hem de ekine, ziraata, tarıma faydalı böyle diyor böyle. O dönemde Belkıs ne yapıyor? O bakın kadınlığıyla ne yapıyor? İki dağ arasına duvar çektiriyor. İki tarafından da böyle. Tabi o günün duvara tabi, o zaman betonarme yok tabi, demir şey yok zamanlar, çimento yok, taşla. Arada bir harç koyuyor arasına, fakat kalın duvar ördürülüyor iki tarafında. Ve buna delikler bırakıyor, kapaklar bırakıyor, akıp basıyor fazlasında. İşte bu barajın, çok büyük bir baraj ama, iki dağ kapladığı için, bu barajın bir sağ tarafında sırf bahçelikmiş böyle. Yani tarıma elverişli bir yer. Çeşitli meyveler, sebzeler, ekinler yetişiyor. Sulama yapılıyor orada. Muazzam bolluk bereket varmış böyle. Öbür tarafında aynı şekilde. Aynı tarafında. Demek ki halkın bir kısmı barajın belirsiz oturuyorlar. Bunlara ait. Öbür tarafı da öbürüne ait bunlar. Çok bolu bereket var bunlarda. Kullu min rizki rabbiküm. Bunlar diyor ki peygamberleri, bu kavme 13 tane peygamber gelip geçmiş bunlara. Çok peygamber geldi muhteremler. Kur'an-ı Kerim'de yalnız 28 tane ismi geçti, 28'inin. Üçü de yine itiraflı. Üçü de peygamber mi, evliya mı diye. Yani 25 peygamber kesin Kur'an'da biliniyor böylece. Ama bunun dışında 100 binden fazla peygamber geldi. Yani her topluma, her topluma peygamberler geldi. Bunlara da 13 peygamber gelmiş tabii peşi peşine. Şimdi diyor ki peygamberlere bunların halkına kulu min rizki rabbikum. Rabbin rızkını yiyin diyorlar. Rızık bol bunlar böyle. Rızıkları gayet bol böyle. Veşkürü leh. Ona şükür ediniz. Allah Rabbine şükür edin böyle. O rızkını yiyiniz böyle. Bol bu rızkını yiyiniz. Şükür ediniz. Beldetün tayyibetün. Tayyip, tertemiz belde, şehir. Ve Rabbim gafur, Rabbim de gafur. Sizi bağışlar. Ona şükrederseniz, kulluk ederseniz. Burada belletün tayyibetün. Tefsir-i Kübre'de şöyle diyor. Yani belde, şehir, tertemiz, pak bir şehir. Şöyle diyor Tefsir-i Kübre'de. O bellede zararlı hayvan yaşamıyormuş. Yılan, akrep, çıyan, bit, pire, sinek olmamış anlıkta orada. Orada yaşamamış bunlara böyle şey. Tertemiz belde. Hatta başka yerden gelen bir yolcular, üzerinde tabi işte çoğu insan bitirilmiş insanlar böyle. Başka yerden gelen bir yolcu üzerinde bit, pire olsa bile sebeye girdi mi bit orada yaşamıyormuş. Yani o temiz havada, o bol oksijende yaşamıyormuş ya bunlar. Ki Mevla Kur'an'ı böyle bu yazan bu yer. Belletun tayyibetun böyle. Pak tertemiz belde. Havası gayet tertemiz havası. Suyu tertemiz suyu. Gıdaları tam doğal. Tam doğal yaşantı. İnsanlar zinde, sıhhatı sağlıklı. Yani hastalığı bilmiyormuşlar oran halkı. Hastalığı bilmiyor hastalığı böylece. Tabi mesela tefsirler öyle buyuruyorlar ki mesela sinek yaşamıyor diyorlar. Yani şu anlamaya gelebiliyor. Demek ki mikrop da barınamıyor orada. Mikrop da barınamıyor orada. Hatta vela vebaün, vela hayyetün, vela akrebemine sayıyor bu şekilde. Yani veba hastalığı da yoktu orada buraya böylece. Demek ki mikrobunun barınamadığı, yaşayamadığı bir memleket böyle. Tertemiz havası, bol oksijeni, doğal havası, tertemiz suyu, hep doğal gıdaları. Doğal gıdaları böyle. Halkı zinde, halkı sağlıklı, halkı huzurlu, her şey bol mu bol böylece. O kadar bolmuş ki meyveleri, yiyecekleri, giderken yolda arabadan bir şey düşerse, yine bunu almak üşüde demiş bunu böyle. Ama değmez, alma demiş bunu böyle. O kadar bolluk bu böylece. İşte diyor ki bunlara peygamberleri kulu min rizki rabbiküm, bu rızkınızı yiyin bakalım. Rabbinizse bu armağan bu böyle. Ama veşkürü leh, ona şükür ediniz böylece. Ne yazık ki insanlar nimeti görünce unutuyorlar Mevla'yı da kendilerine veriyorlar bunu insanlar. Kendilerine, yani ben yaptım, biz yaptık. Bu genelde böyle olur bir şeyler böylece. Yani bu her insanda az çok vardır böyle. Kimin daha az, kimin daha çoktur. Mesela benlik vardır böylece. İşte ben çalıştım, ben çabaladım, akıl ettim, işte zamanı, fırsatı değerlendirdim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Hiç böyle kader aklı insana gelmez. Allah aklına gelmez kullanan böyle. Bunda böyle olmuşlar. Ve Rabbim gafur. Rabbimiz de gafur. Yani bağışlayıcı, günahları bağışlayan Mevlam böylece. Hata etsen de bağışlayıcı böylece. Fe'erodu. Fakat ne yaptı bunlar? İraz et, iraz. Kaçındılar. Şükür yok. Allah kulluk yok. İman yok. Hatta bunlar güneşe tapınırdı bunlar. Güneş tapınırdı bunlar böyle. Yani güneş doğarken çıkardı böyle dışarıya. Ondan secde kapanırdı böyle. Bir güneş batarken güneş tapınırdı bunlar böyle şey. Haşa. Yani güneşi bir Rab ilah olarak kabul edilmişler. Yani güneş tanrı demişler yani böyle. Tapınmışlar güneşe böyle şey. Hayat nedir güneş değil mi böyle? Atomlar. Hidrojen, helyum atomları anlatıldı. Bir reaktör, yani atom reaktörü böyle şey böyle şey. Hidrojen atomlarına birleşiyor, helyum oluyor. Dört hidrojenden bir helyum oluyor. Arta kalanı enerjiye dönüşüyor böyle. Yani bir atom reaktörü aslında böylece. Fe'erolu. Bu Sebi halkı ne yaptılar? Peygamberini dinemediler. Şükürden kaçındılar. Allah'a kulluktan kaçındılar. İmandan kaçındılar. Sonra fersen aleyhi. Ceza geldi muhtemelen. Ceza geldi bunlara. Nimetin şükür yapılmazsa nimet gittiği gibi kulun başına mutlaka dünyada bir ceza geliyor muhtemelen. Yani bunun için nimetten çok yapma gerekiyor böyle şey. Nimet büyük şükür ister. Hatta şöyle buyuruyor evliyallah, şükür nimetin diyorlar bağıdır. Nasıl bir yakalanan av, vahşi hayvan yani bir av yakalanan zamanlar eğer bağlanmazsa kaçar. Bağdır mı tabii kaçamamışsa böyle. Nimette bağlanmazsa kaçar. Ne de bunun bağda? Şükür bağı. Şükür bağı nimet. Şükür nimeti bağlı bakılır böyle. Kulun canı Allah'a şükrettikçe böyle ne buyuruyor? Le'ezidenneküm, le'ezidenneküm. Artıyor, artıyor, artıyor böyle şey. Artıyor böyle şey. Şimdi bunu ne yaptılar? Şükrü tek ettiler, isyan ettiler. Fersen aleyhim, onun üzerine gönderdik Mevlam buyuruyor. Buradan fe'de fay cezaiye. Yani onlara ceza olarak onlara gönderdik. Selil arimi, arim selini. Mevlam önce bunların başına fare gönderdi muhtemelen, fare. Fareler. Ne yaptı fareler? Bu tabi duvarın dibine oydu fareler. Oydular, alttan su fışkırma başladı. Baklar ki bunlar su fışkırıyor her taraftan. Gözettiler baklar, bu yapan fareler. Ne kadar kedi varsa topladı kedileri oraya tepkiyle bağlılar aralık verecek. Tabii kedi tarafını doldurunca fare gelemedi. Tıkadı bunlar şeyleri, fare direklerini. Tamam yaptı bu izleri böylece. Arkadan Mevlam köstebekleri gönderdi. Köstebekleri göndermedi. Köstebek daha derinden geldi. Daha büyük açtı. Fare de bir şey yapamadı. Kedi bir şey yapamadı köstebeklere. Açan başlarına böylece. Yine fışırıyor bu şekilde böylece. Başladı bunların tarlalara, bağ bahçeleri su içine kalmaya başladı böylece. Peygamber bunlara yalvarıyor peygamberlere. Bakınız bunu Mevlam gönderiyor. Yani burada fare yokken bir anda on binlerce fare geldi. Bunu kim gönderdi? Köstebek yok ki Mevlam buraya köstebek gönderdi binlerce. Kim eder bunlara bakınız? Uyarı bunlar sizlere. Tevbe ediniz. Gelin Allah'a dönünüz. Yalvarıyor bunlara. Bunlar tabi direkte hayır dedi bu seferde. Bunun üzerine Mevlam buyuruyor. Arim seli deniyor. Arim seli. O vadiye çok şiddetli yağmur geldi. Yağmur. Şiddetli ama böyle. Sanki gökte yarılmış. Yarılmış böyle. Derler kovadan boşanırcasına bir tür tabiri vardı bu şekilde böylece. Bu şekilde gökte yarılmış bir yağmur ki sel böyle geldi. Muazzam sel geldi. Ne yaptı bu sel? O barajın duvarını yıktı. Yıktı bunları böyle. Tabii taştan duvarlar. İçi de çamur falan bu şekilde karşıları da. Kalın duvarlar gerçi ama ilahi kudret dileyince beton da olsa fayda etmiyor tabi böylece. Bunların duvarları yıkıldı. Bir taraftan muazzam sel geldi. Duvar yıkılınca içindeki barajdaki su da böyle yayılınca bütün bahar arazilerini su kapladığı gibi evlerini de kapladı. Kum, çakıl, çamur evlerini kapladı. Evler kayboldu evler. Evler bile görülmedi böylece. Tabii çok boğulan da oldu. Ve beddelnâhüm cenneteyim cenneteyni ekledim. Mevlam buyuruyor, onların iki bahçeliğine bedel, onlara iki başka bahçe verdik. Zevâtey bükülün hamtın. Acı, ekşi, buruk bir meyvesi olan, çiçekleri olan budaklı böyle şeyler, bodur ağaçlar. Ve esilin, esil de ılgın ağacı. Türkçemiz ılgın ağacı, esilin ılgın ağacı olur haberde. Ilgın ağacı da dere kenarının yataklarında olur, deniz kıyısında olur, çorak yerde olur böyle. Ilgın ağacı da. Bunda çiçek açar bu ama çiçeğe acıdır, bir şey yenmez, bir şey yaramaz. Bodur olur bunun, esilin. Ve şeyin min sidrin kalir. Ve şeyin bir şey daha. Bu da neden? Min sidrin, sidir ağacı. Ama bu kalir az oldu. Sidir ağacı. Sidir ağacı Arabistan olur muhteremler. Bu büyük ağaç olur. Yaprakları da sabun yerine kullanır. Eski dönemde kullanır. Sabun yerine. Eslem yıkanırken atarmış kaynamış sidir ağacı yapraklarını. Bu kiri çıkarırmış. Hatta cihancı kırırken de bunu atarlarmış onunla böyle. Bir de bu ağaç meyve verir böyle. Debk deniyor Arapça buna. Debk. Değil mi? Meyve veriyor be. Debk. Meyve veriyor. Şöyle küçük erik şeklinde sarılı kırmızımsı oluyor böyle. İşte bir şekilde oluyor. Yani kirazın biraz daha büyüğü, kirazın biraz daha büyüğü, erin küçüğü. Böyle sarı kırmızılı böyle. Bir tane sarı kırmızı oluyor. İşte tek şekil daha var. Tatlı meyve. Bu tatlı meyve. Bir de böyle bunlara sidir ağacını derdi orada. Bir tek yerim böyle. Ama ve şeyim minsizin kalil ama az bundan. Az. Diğerleri çok. Nasıl bakılmayan bir arazi biliyorsunuz otlar bürür. Ya otlar bürürler. Araziyi tarlaya basarlar. Otlar bu şekilde. Bunların bu yerleri de su çekilden sonra bile bir şey yaramadı böyle artık. Taşlı, kumlu, çakıllı, şunlar bunlar. Aradan böyle işte bolu bitki yetişti böyle. Şunlar yetişti böyle. Tek bir de sidir ağacı yetişti. Tabi dediğim münevverede benim kaldığım yerde bu sidir ağacı vardı. Muhtemelen sidir ağacı. Onun için iyi bilirim sidir ağacını. Rahmetli biri var orada. Hacı Süt diye Allah rahmet eylesin. Çok derviş böyle. Tekva. Gayet salih yani bir Allah dostu böyle. Yani keramet sahibi biri vardı böylece. Bu ağaçın meyvesi düştü mü yere, bunu toplardı bunları bu. Yemezdi böylece. Açardı kapıyı, çocuklara verirdi bunu böylece orada, kim varsa. Yine bir gün böyle toplamış meyveleri, çocuklara vermiş, kapıyı kapıyı yatmış, uzanmış yatmış. Gece uyumuyordu çok da, gönüz uyurdu biraz böyle, öyle baktı uyurdu. Şimdi çocuklara geldi kapıya. Kapıyı vuruyorlar. Ya ammi ahatiye nebık. Ya ammi ahatiye nebık. Amca bana nebık ver, nebık ver. Ente ahatiye de Zeynep. Zeynep bir kız vermiş de. Ama Zeynep'e verdim. Bize de ver. Şimdi uykusu da bir bozuldu. Ya la ruh. Benim diyor şimdi. Ya la la diyor şimdi. Ahatiye nebık. Bize de ver. Diyorlar. Şimdi burada muhtemelen bir şey daha var böyle İslam'la ilgili. Bu Sebi halkı tabi orada yaşanma duruma gelince tarımları bitti artık bunların. Hayvan bakım bitti bunların. Artık orası bir arazi bir şey yaramaz hale gelince halkından kaçan başladılar. Kabile kabile gidiyorlar. Bir de Harise bin Sarebe Deyir vardı. Kabile reisi. Bu da aldı kabilesini oradan. Bu da Medine'ye doğru geldi oradan. Harise bin Salebe de böyle. Bu da aldı kabilesini. Medine'nin bulunduğu yere geldi. O zaman Medine içerisinde 3 tane Yahudi kabilesi vardı. Beni Nadir, Beni Kaluka, Beni Kureyza diye 3 kabile vardı Medine içerisinde. Şimdi bunlar geldiler. Baklar ki Medine'ye hakim olan güç Yahudiler. Merkeze giremiyorlar. Onlarla anlaştılar. Medine'nin dışında bunlar yerleştiler. Medine'nin dışına. Medine'nin dışına yerleştiler ama bu tabi tehlikeli de böylece. Çünkü o dönemde diğer kabileler başka kabileye saldırırlardı muhtemelen. Nasıl saldırıyorlar? Yani savaşın dışında gece gelirler, çocukları kaçırırlardı, kadını kaçırırlardı, bunları satarlardı, pazarlardı köyden böyle. Hayvanları çalardı bunlar bu şekilde. Şimdi bunlar gelince Medine'nin dışarısına Yahudiler tabi koruma altında kendilerine böyle, etrafında böyle. Onlar bunu sevindi bunlar böylece. Bunu dışarı geliştirir bunlar. Fakat zamanla bu Salebe çoğu çocuğu çabuk oldu bu kabilelerin. Çabuk gelişirler, çoğaldılar, güçlenince Yahudiler bu sefer çıkarlar merkezden, şehir merkezinden. Bunlar yerleştiler böyle. Yani dışarı çıkardılar. Sonra bu Salebe ölünce bunun iki oğlu vardı. Bir adı Evs, bir adı Hazreç'ti. İki oğlu vardı ona. Bu ölünce kabile tek oğlunda birleşemedi. Kabilenin bir kısmı, insanın bir kısmı Evs'den oğluna tabi oldular. İşte Hazreç'den oğluna tabi oldular. Kabile ikiye bölündü. Kabile ikiye bölündü. Gerçi ilk kardeş kabilesi, hep akrabalar tabi bunlar, alıvermişti birbirlerinden, aynı kökünden geliyorlar. Kabile ikiye bölününce Yahudilerin de teşvikiyle, tahrikiyle, ara bozucuyla bunun arasında fitne düşmanı gibi aralarına ilk kabile arasında. Bu iki kabile, iki kardeş oldukları halde ara sıra başlar birbirine savaşmaya. Birbirleriyle böyle. Kılıçlar çekiliyor, ok atılıyor, savaş oluyor. Peki ne oluyor savaşta muhteremler? Genelde gençler tabii biraz da o gençlik heyecanıyla bir kahramanı böyle haşa bir taslayarak tabii öne atılıyorlar. Ama her savaşta çok gençler ölüyordu be, gençler ölüyordu böyle işte. Sonra ne oluyordu? Tabii bunların eşleri dul kalıyor. Çocuklar yetim kalıyor. Ana babaları göz dikiyor bunların böyle. Yani bir savaş arası dirmeden baş savaş oluyor böyle şey. Ne zaman kadar? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelinceye kadar muhtemelen. Ondan sonra elhamdülillah İslam'la bununla tanıştığında birleşirler. Ve bunlara işte Ensar denir bunlara. Yani sonuç olarak özetleyince muhterem cemaatimiz, demek ki bir kul, bir toplum, bir millet Allah şükrederse, nimeti böyle bilirse, ona kulluk ederse, Rabbim burada bize söz veriyor ayet-i kerimesinde, onu Mevlam arttırıyor nimeti. Yani nimet kesinlikle alınmıyor, geri alınmıyor. Kur'an almıyor, geri almıyor bu mevcut. Ver nimeti Allah geri almıyor böyle şey. Ama kul şükür yerine şikayete başlarsa, nankörlüğe başlarsa, kulun birdenbire bir yüzleri parlar, çöker gider. Çöker gider. İlla Teala Fatiha.